رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. مخکې آیاتونو کې ذکر د فریقینو وکثیرن وکثیرن دو جماعتونه بیان کړل چې ډېر خلق دی چاگی دا نورو کائناتو پشانتی صرف دا اللہ بندگی کئی او اللہ تسجدی کئی او ډیر دی چاگی باندی دا اللہ دا عذاب پیسلی شوی دی اللہ زلیل اکڑی دی نو دی آیت کی آگی دوارو حال بیانې دنیا کې او عمومی ذکر کوي یو قسم تاریخ یې هم بیانې چې دا هر زمانه کې دغه سي دنیا کې دوړلې او د دې مېن کې دا اختلاف او جدایي چې راغلي دا د خپل رب د وجینا چې وړل هغه د چې هغه خپل رب منی په صحیح معنا کې دا الله چې څنګه منل او څنګه پیجندل پکار دی با طریقه باندې منی په خپل صفاتونو د اولوهیت باندې چې څومره د الله دی دا غی طول و عقیده ساتی او خاص کر پا صفت دا وحدانیت پانده نیو دادل دا ادوی مغا دی چیغی پا دی طریقه نمانی پا صفت دا وحدانیت دا توحیدی نمانی دی مسئلی نجدا شوی دی عقیده نجدا شوی دی اللہ تنا تعبیر کئی پہازان خصمان سرا چدا دوتن دی جگڑک ان کی حازان خصمان ار زمانہ کی چی اللہ پیغمبران رالی گلیو او غی کله د الله پیغام پیش کړي او دعوت یې پیش کړي او دنیا کې رڼا کړي او خلق ته نو مقابله کې خلق پیدا شي او غریب خلاف کو غریب د غی دعوت نه مانو جنات او انسانان ټول بګی شریکو خلقو تیزلونو کی شکونا چول داغی سم خبری او داغی حقی خبری داغی رنگی او تبغلت الفاظو کی پیشکاو چی دا باطل لی قرآن داغی نتعبیر کی پہازان خاسمان سرا چی دا دوتن دی یو بل سرا پا جگڑ دی اختصموا فی ربهم جگڑے پا بل سبان دینا دا بلکہ پا خپل رب مان دی ایو جماعت تے یو ڈلدا و فرقدا چغید خپل رب قدرتون منی رحمتون منی برکتون منی بادشاہی منی اختیارات چې دې دنیا کې چې سدينو دا ټول د الله دی د بل چا به کیسه نشته او دا عقیده د الله د کتاب نزد کړی دا څنګه چې قران کریم ګوره نو بس دغه د الله صفاتونه دي چې لله ملک السماوات والارض لله ما في السماوات وما في الارض کاسمانونو کې سدي پزمکو کې سدي نو د بل چا نه دي لله خاص د الله دي بس هر څه چې دي نو د الله دي دې کې د بل چا نه صبره شتا نه به کې د بل څه اختیار شتا دا عقیده غی دا اللہ دی کتاب نزده کړی دا چه مالک حقیقی او اللہ دی واکدار صرف اللہ دی دا بلچا سر ایس نشتا نمستقل او نغیر مستقل او بل طرف تا دا سید جہل او بدبخته نکار اخلی چغید الله سره نورم داسې منی چې برخه او سره شته کنه اختیارات یې شته کنه مستقل ندی خو غیر مستقل دی د باطل همیشه دغه کار دی ها چې دې به خبره درانه تیری ته بوزي چې څوک به پوه نشي الکه مستقل او غیر مستقل باندې څوک څه پوي دا به سره وستو دا د الله په کتاب کښتا نه قران او سنت د دې خبرې اثبات کوي چې په دې عالم کې متصرف صرف الله دی انبیا ندي ملائک ندي جنات ندی انسانان ندی صرف یو الله بمانی چې دا بادشاہی ده دلته هم او قیامت کې خو بیا اعلان وکي لمن الملک اليوم جنند چا اختیار دی نن چا بادشاہی ایسوک باغ نه کوي پاغ روز باندې نن خو دنیا کې اختیار دی نو ډېر خلاف ورزه او نافرمانی کیږي د الله په ذات کې او د الله په صفاتو کې ګور اغلا خپل صفات نه ور کوي مستقل غیر مستقل بګی کوي دیول یو بنا او تعویل جوړ کړي نه الله منل امدادی چې صرف هغه به مالک منی صرف هغه متصرف منی صرف هغه به غیب دان منی صرف هغه به الحی القیوم منی چې پنا پن راضی هغه صرف ذات د الله دی دغه نه سیوار څوک چې دی پاغي او پنا راضی د عالم انتظام چې کوي نو صرف الله یې کوي دبل چا پدې کې سه اختیارات نشته دي دا عقیده او د حق پرستو دی په مقابله کې نور پیدا شو نغیبه کې نور عقیده راوستي او د الله صفاتونه ولا ورکړو چې بغیب پوئږي ور د الله صفته ولا ورکړو مال ورکول شي اولاد ورکول شي دا سنه خو لکه مطلب دا دی چې الله تاسو خلوازه کیو سوالو کینو الله اخکتا نغوار زی دا گورو تا او دے خیال لی چی دام صحیح عقیده دا پیدا دی عقیدی صحیح والی او غلط والی با دا قرآن نمعلومه کنا نا قرآن خودی تا شرک ویلی دی سورہ یونس کے او گورات لسم سورہ زمر کے او گورات ریمیت سورہ الف لام میم سجدہ کې وګوره درې آیات چل رب العزت وینا دا سي نشته څوک چې زه د هغه خبرې نه مجبور یم یا بغیر زما د اجازت نه هغه ماته د چا په حق کې شفاعت وکي نه په دې دنیا کې نه په آخرت کې ما من شفیع الا من بعد اذنه کاری ویلی او دا غی خلق ویلی چننا کولشی سوال نا اللہوی دا دوڑا لی جوڑشوی نو حازان خسمان جگڑا کئی او بل سرا او جگڑا پخ پلمینز کی پبل سند فی ربهم یو جماعت دا سده چه بخپل رب باندی غیرت کئی اگه سرا شرک نشی برداشت کولی چه دا خبر بنی پا دنیا کی چه اللہ سرا دا برخی خاندان شتا دا نشی برداشت کولی پا دی باندی خوڑی ری جگلی شوی دی پا دی باندی طول جهادو نشوی دی او بیا خاص کر دی امت کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کی تی خلق و شمار لی دی کنا او سورہ توبہ دایات پا تفسیر کی لکلی دی چن قد نصرکم اللہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتن وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ چلیم داد کرده تا اس سروی پہرزے کی فی مواتن کثیرتن پڑیر زیونو کی نویلی چی تقریبا اتیا زیونو چی مسلمانان پاگی کی جنگی دلی دی اور اللہ سر مدد کرده کله پیغمبر پکې بذات خود وو او کله ونه دا په سو باندې جګړه وا ته په دې مسله باندې چې د انبیاء او د مؤمنانو عقیده دا وا چې الله واحد لا شریک دی دا سي څوک نشته په دنیا کې چې د الله سوال چاته پیش کی او الله قبلی مجبورې تینا دا نشتا سوکو پا اللہ دا چازور نشتا ادھے نورو ویچنا دا اللہ خوخ شوی دی اللہ تینا رضا شوی دی نوچہ اگی خبرو کی نو اللہ خامخا قبلی دا دا بجاہ لاقی دوا اگویلیو چی دا انبیاء یادو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا یادو دی اللہ توسلکو چه مون کل ده اللہ نا سغوالو سحاجتوی ضرورتوی نمون گوایو چه اللہ ده دی ابراهیم علیہ السلام پا برکت بانده ده دی اسماعیل علیہ السلام پا برکت بانده ده دی پیغمبرانو پا برکت بانده اس خور دیر یادی یو لک سلیرش زرکن ترقیو شوان ده دی پا خاطر زمون دا کارو که داوی جائز دی نو چې دا جایز دی نو دا ابو جهل څه ګناه کړو بیا غولې کافر او مشرکو داغه په نور څه باندې پیغمبر سره جګړه نه وا بس په دغه باندې وا چې دا واقعي دا وا چې دا بزرگان زمونږ د الله تمناتو یا ملائکو یا انبیای کرام د دې په وسیله باندې او برکت باندې سوال کول شي. هاولای شفاعون عند الله. او الله رب العزت وی چې نه ما اجازت نه دې کړو، اجازت به قیامت کې کوما، اول به محمد صلی الله علیه وسلم ته کوما، ابیا نور بور پسی. او تا دلته دنیا کې مال شفاعا او کاته بس په دې جګړه وا هازان خصمان اختصمو فی ربهم. همیشه د پاره په دنیا کې دا دوه ډلې دي، دوه جماعتونه دي، جګړې کوي او بل سره جګړه په خپل رب باندې ده. مثال نو ګوره کنه چې بقره کې الله رب العزت ویلو الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ولي تني خبر الم ترى معنا تني خبر داغه بادشاہ نه د ټولي دنیا بادشاہ نمروز چاغه جګړه کوله ابراهيم عليه السلام سره په خپل رب کې ولسیو تویلو اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ابراهيم عليه السلام ورتویلو چې زما رب هغه ذات ته چې څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي، يحيي ويميت، څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي، زه تا ته داغه رب دعوت درکوم. او غزان له دعوه د خدای توپ کړی و ناغوی انا احی و امیت، دا خزوم کولشم، یو با ملکم بل با جوانده پریدم، دا خزوم کولشم. دا جگر و دا دوارون ابراهیم علیہ السلام او نمرود، موسیٰ علیہ السلام او فرعون، نبی علیہ السلام او ابو جهل، هر زمانه کې اختلاف د دین او اصل کې جنگونه او جهادونه او انبیاء او چې قربانه پیش کړی دي په دی باندې الله رب العزت مختصر بیان وکړو چې همیشه د پاره په دی دنیا کې په دی میدان کې د دې دوه تنو جنگ جوړ شوی دی. مره زمانه کې یو د حق خلق او چې د الله بندیانو، بل شیطان مرګریو دا غمرسته کوله. الله رب العزت د دنیا حال خو تاسو ولید کنه چې قومونو باندې الله عذاب راوستو، نو می پاتې نشو دنیا کې. ومن يهن الله فما له من مكرم، جل ذلیل کی. او د حق پرست نن په دنیا کې د نور په شان تخکار دي، ولیکن الله د اخرت خبره کوم چې راشي اخرت کې حال وګوره د دواړو. نو اول حال بیانې دا غي باطل پرستو بت پرستو او د شیطان د مرګرو طاغوتیان، فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، پس هغه کسان چې کفر کړو انکار کړو د وحدانیت د خپل رب نه، نو کټ بکلی شي د هغه د پارا جامې د اور. ولې چې په اور کې اوسې نو جامې به هم د اوري کنه، التا هنور جامع نه چلیږي، التا بدقه دور جامع کار کوي، ابل جمال تکار نه کوي کنه. الله باغیلا جهنم کې دور جوړي جوړي کړي چې دا بچا غوستي چره مربخت اور قطعت لهم، کټ بکلی شي د دې د پارا سیاب مننار جامې د اور دغه اختر چې راځي او خلق ځان له جامې جوړي ډیر په سای باندې ادا سټو کې اخلي چې توبه ندیم چې الله جهنم تبوزینو جامې به ولا د مخ کې نه جوړي کړی خدا اصول لی چه کلی او سلی نوی جامع گندی کنا ناسینا گندی مخی غسلو کی کنا نلاوی غسل بولا ورکوم یصبو من فوق رؤوسهم الحمیم وابڑو لشید پاسا د سرنو د دینا غیشید لیوبا ایخو بو خدور اپ صفائی نرازی کنا او با بیوله یشولی جه اگاو پیواری ده پاس یسحر بهی ما فی بطونیم والجلود نویلی بشیم پده او بو سراغا چی ده دی پگیڑو کس دی دن اگا باوم ویلی شی ختم بشی والجلود او ده ده پاس سرمنی بیوم ویلی شیم تشا پنجرا و پاتشی دا اڈوکو دا سو او بودی خواه و همه ختم شی بیا ملیکو تالاوی چراوالے و لهم مقامع من حدید دا دید و حلو دا پارا گرزو ندی پلکو ندی دا وسپنی لهم دا معنا نه چې دا د دې بلکونه دي سره سدي لهم لزربهم د دې د والو د پاره جهنم کې د وسپنه غرزونه او پلکونه توې درانه درانه وسرین ذکر کوي ابن کثیر او قرطبی چې غيو پلک سمره دروندې وی که سقلین راجمشی سقلین پینیان و بندیان نا گرز نشی اوچتو لی اخو دا دید اوچتی دو نده اید پارخو اللہ ملائک پیدا کری نو پاقی بے ویدنو دادو کو اغا پینجرا دا دید والو دا پارا پلکون دید وسپنیم ملائک بای پاغی باندی وحیو دیبا بیا روخی گیو بیا بے وحیم دا با عذابی دا دید پارا زکا دی توبہ نیستا دی عمل پا دنیا کے استمراریو ہمیشوالے کاؤ پا دیبان او دا دی خپل کفر او شرک دا پارا بے سوال کاؤ دا اللہ نا چی اللہ ڈیرو مر راکی چی دا خدمتو کما اللہ رب العزت تمعلوم ہو چی کزو دل عرسم رو مر ور کما لیکن دے در رستو کی دو ندے تا دی خپل کفر او شرک او بدعملین نزکا با ٹولو مر جہنم کی کنا خواہ چاغوی که چر دنیا کې زمار مرگ نوی ټول مر ژوند دیوی کنا نما با هم دا دق خبر خدمت کاو شرک باندی دمرک لک دی خوا نبس همیشه بای دید پار دا عذاب بای کل کل جهنم کبان اغاور دګه سمندر په شانتي موج وای کنه رضا جان نميان با په بر راولي زی بدا خیالي چې غنه وباسي بوم نو یا ورل چټی را کینو رضا تما به پیدا شي کلما ارادو هر وخت کې چې دا جهنميان اراده وکړي ان يخرجوا منها چې وځو د دې جهنم نه د وته اراده وکړي ولیس د جهنم نوځي من غم من ډیر لوی غم دې کنه اچھا الله وتعالی چې ګوره مخه تا تډیر لوی غم پروت په ځان رحم وکه ځان بچ کای ګوره بل سو کوم نشي بچ کوله په خپل عمل به بچ کیږي نه پاره غم کې راګیر شو کنه ښا نو کله چې را دو کې چې وزید دې جهنم نا د ډیر غم د وجنا د ډیر درد د وجنا اعیدو فیها نو پا زورا زورا بوا پس کلیشی پا جاننم کے پوالو پٹکولو توبہ خدای تو دا حال دے خدای چاہتا نخی دا ملائک بشورو کی کنا پوالو پٹکولو پوالو پٹکولو چکم پلا دے اوائی بوت پاغی کی وزوقو عذاب الحریق چی تاسو خلا پسیر کی پونے نظر ایشلی ہوائی چی منگا وزود جہنم نا در دنیا کا جیل خو ندے چی تبا مال ورکی دولت ورکی نخلاص بشی یا بچا سر شفاعت باو کنو رسوخ به استعمال کې نخلاص وشي نه نه نه نه ال تخلاص نشته دی هميشه عذاب دی هميشه عذاب دی دا یو ډله وا چې د حق مقابله لره وتیو هر قسم پکيو او د توحید او سنت مقابله کوله خلق ته پاغي کې شکونه پیدا کول پا انبیاء و پا حق پرستو باندی قسما قسم الزامات او قسا قسم فتوی کولی چیدی دا خبر اخورا نشی او آغا پندوسو چی سمر دباون دور پا دنیا کی خوریدو خوریدو نو حال ذکر کی وسط مومنان مقابله ده کنا اللہ رب العزت قرآن کی دا دو مضمون یو بل سر راخلی تکا دوار شان ذکر کی چی ڈیر پر اخ دے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشک اللہ با داخل کی او کسان چی مومنان دیم عمل کړه دې عمل صالح ډېر صفا عمل کړه دې په سنت باندې چریواج پکینو رسم پکینو بدعت پکینو ریا پکینو د دنیا کې شهرت او نوم نو ډېر خلق د نوم لپاره لګیا دي د نوم لپاره لګیا دي اجی بیا سو کی صفاتو کی چیر پلان دې کې او سړی را سره ملاو شو او غستانو مو غستو ډیر صبح دې بیا پجامو کې نه ځای دنوم د پاره کار کې په دې سره خو عمل خرابېږي نه عمل چې کین د الله د رضا د پاره کوا ته دې په گاون کې څوک نه پیژني ولیکن استانیت دی صفائی او استازل کی دی اخلاصی عامل الصالحات نو اللہ وی زبے داخلو مخا اللہ پا خپل زمواری واغستا جنات تجری من تحتها الانہار اغی جنتن تاجبئی گیوام لاندی داغین نهرنا یحلون فیها من اساورام دا جنت بیان با خیستکلی شی پا دی جنتنو کی پاغی کالو سرا پاغی زیوراتو سرا چې اول خو به لاسونه ډک شي، اول چې خلق ساچین لاسونه تا چی کنه، نمین اساویره اساویر هغه باهوگان چې د لاسو پوخا وخت مشرانو اچولو چا یو یو بگواری چی شلطو لیو دریر درانه باو گواری خواه نوال خبواتا باہوگان واچی در سرو درو من زحابن در جنت در سونینا و لعلو آن دا گورا گرامر خپل قیده دا و لعلو آن وای چې قران دې نیوی لرنه په ایس باندې پویږي ولې دلته کې من زهب نیوی من اساویر نیوی من یې راولو ادمین دا تقاضا یې چې رستو مجرور راضی منصوب بن راضی او لؤلؤ آپ کې منصوب راغی دې سره و سچل کو ادا ولې دا سره راغی دا وای حکمت ته او دا قرآن راز دی او دا په تفسیرونو کې نشته دی دا به استاد نزدکې تفسیر مګور غواړي هر تفسیر کار نه دی چې لؤلؤ آول منصوب راغی من اساویر من ذهب و لؤلؤ قاعده خدا تقاضا کی او قاعده مې دروانه شو ځکه دا قرآن خپل کمال دی اغه کمال داده اغه حکمت داده چله رب العزت وی دا نور زیورات د سونی چی دی دا خو با یو اندام اندام توا چول شی لک لاسونه شو او لک غاله شو او مل غلری پغی که خو ټول بدن پټی اغه یو زینه دی د مل غلره خو د سر نه تر خپو پور ډکی د زکه لو ار اوړه منسوب یې راوړو ولباسهم فيها حرير او جامع جنتيانو په جنتونو کې درې خمو ندي التبل کپلانشته غره ته دنیا دا جتاواله نمونه چټه ترسته ټرون دیو دا ټول بیکار سندونه هغه کې خدا وره سر دی د جنت ریخم یادی د دنیا غنا چې د چنجی د کونه نه راوتی دي اوسو کې مومینا او غره چې سمرا ګران دي حضرت علی رضی الله عنه ویلیو کنه چې سړو دنیا کیس دي پس خوشاله یې دنیا کې پس باندې مایه نه یې چر سمور پس پریخ دي زکه ستاسو د دنیا ډیر قیمتي خوراک چې ملمت یې کې دي نو هغه غبین دي او د کوم ځای نه راوته دي او ډیر قیمتي لباس هغه ریخم دي د دنیا او هغه څنګه راوته دي دا دنیا دا فخر شي دي دا خوشاله سيزونه دي نه د جنت هغه داسې نه دي اگر جنت ریخم دی سندسم پاکستان استبرقم پاکستان دے نمونہ دی کنا من سندسم و استبرقن سورہ کہف کے دہر کے راغلی جامید دی باپ جنتن کے دریخم نئیم اب آز حدیث کے راغلی چکلن اللہ دنیا جنت پیدا کرے نو یو ملیک دے اغا زرگری کئی لکلی خون دی پا بوٹ باندے اغا سکی نوی جنتیان لکالی جوڑی اب سور کالی جوڑی حدیث کمزور دے اللہ پا خپلار سو جوڑ کری دی ملیکو تین دی ہوا لکڑی اخد اللہ رب العزت قدرت جوړ دی مثال یې نشته دی نظیر یې نشته دی. اوس یو وجه بیانې چې د مؤمنان ته دا دومره اوچت مقام ولی حاصل شو، دومره لوی عزت و ته په سبان حاصل شو. نوی وهدو الی الطیب من القول، دا په دې باندې چې دنیا کې هدایت شي او دی ته د پاکې کلمې، پاکه کلمه وکنه، کلمه بنئ رې کنه، هغه پاکه کلمه کوم ولی سورت رعد کې ابراهیم کې نو تیر شوی. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، تنه خبر چله مثال بیان کړی دی دغه کلمه چې ډیره پاکه ده، ډیره قیمتي او برکتی ده. کلمه طیبه یو طویلی کنه، نو ځکه دلته وهدو الی الطیب من القول، داغه خلق دی چې دې ته د کلمې طیبې دعوت ورکړ شوی، چې خلقو نور خبرې ورستو کوو، دا خبره به مخکې کو خپکیږی ما چې لا اله الا الله، نور خبرې ورستوی ګوره ښه په جماعت کې خو بله خبره نه وي، جماعت خو د دنیا د خبرو ځای نه دی، صرف د دې کلمې ذکر بوي او د دې ورد بوي. ښه د کلمې دعوت دی ته وایي کنه، چې خلق پوه کې کنه چې د کلمې څه مطلب دی، وضاحت یې او کې پورا تشریح یې او کې او تشریح اسو کول شي چې په قرآن باندې نظری عبوري دیو معنا دا ده. هدو دی ته په دنیا کې هدایت کړی شویو، دی ته په دنیا کې دعوت ورکړی شویو، الی الطیب من القول، دا غډیرې پاکې خبرې، دا غډیرې خوږې خبرې. وقولو للناس حسنا، چلا ویلو خلق سره دا خبرې کوي، تاسو ته د نورو خبرو وخت یا خدای دې هدایت چې ته نشي نو هغه کې جمعه تراشي نو خبرې نه خلاصي، التبارم خلاص نه شوي، پلار کې او په ګوسه کې او په اجره کې او په چپره کې عدل ته جمعه کې هم خلاص نه شوي. الله وی تاسو د کلمې هدایت نه دي شوي، چې تاسو د دنیا خبرې کې غیبتونه کوي چوغلې کې، الی الطیب من القول وهدوء الی صراط الحمید، او هدایت کړی شی او دی ته په طرف د لارې دا غزاد چې ستایل شوی دی، چې هغې ته صراط مستقیم وي، هغه سیده لار د توحید، چې هر رکعت کې خلق وي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله او خی مونږ ته سیده لار د توحید. خو په معنی خو نه پوهېږي که نه، لکه معنا زده کړه، بل مانځه معنا زده کړه چې په دې خلقو کې راشي. خان څوک معنا کوي د جنت په لحاظ سره، چې کله جنت ته لوړ شي جنتیان، نو هدو الی الطیب من القول، دې لا جدا عزت ته دغه عزت خلات چې کوم بیان شو د جامو او د کالو اخزان له خبره ده. و دې بل عزت ته وګوره چې ملائک برازي او ډېرې خوږی خبرې به سره کوي، چې سلام علیکم سلام علیکم، دا هم ډېره خوږه خبره ده کنه. او کله چې دی په خپل جنت تلار شي نو څه به وي؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا، الحمد ډېره خوږه خبره ده کنه، الی الطیب من القول وما كنا لنهتدی، سوره اعراف کې دا ویلو. او سوره فاتر کې ویلو چه وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن دا اللہ صفتو ندی او دا اللہ حمدو ندی چه زمونگ نیڈیر لوی غم لرکا جنت کے بعد آسی خواگی خبری کئی چه دنیا کی ذکری نوال تبینک ہے دا کلمات یادی دا جنت یانو لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جنت کې به بد خبرې نه وي دروغ به پکې نه وي د ګناه خبرې به پکې نه وي پاکې خبرې دي د عزت او د برکت خبرې دي او تعالی دې الله توفیق درکې چې ته د هغه لایق شې کنه او د هغه لایق په سبان دی وشي چې عقیده دې توحیدی پا دی بانده خباکی گما خوا تو پا توحید ولی بدگنی یه سڑیا دا خو دیر بغیر دا دین اخو گواری کامیابی نشتا دی او بل چه عمل لی با سنت باندی دا رسمونا رواجونا و دا دا دنیا شیطانا و گمراه پری دا تر کمی پوری بے کئی وس خودم را وخت چې تبا توبه او باسي او الله سره خپل معامله صفا کې چې الله 500 شپې تکال می په خړو بو کې تیر کړو ا په هټو کې نو یا الله اوس سوال کوم چې زما ګناونه معاف کې او زما د ارست عمر د ایمان او د عمل کې توفیق راکے چستاد رضا کاروناو کما استاد کتاب خدمتو کما استاد پیغمبر د سنت خدمتو کما اللہ دا توفیق را لراکے مدہ دیر پا لگ وقت کی گی اللہ رب العزت وئی مدہ اس وقت نہ لگی دن خوڑے رسان دے کم چی پیغمبر دنیا تراوڑے ہو پا لارے باندی اوخ بسورو او سړی براغې او تپوس به وکړو چې پیغمبر کوم دی او ما ته وخی هغې به وی دا دی که نه ګور نبی علیه السلام به ور سره خبره وکړه چې من اینه اقبلته میلمه د کوم ځای نه رالی هغه به ځای وښو وی څله رالی وی دې له رالی ما چې ته خلقو ته دین ښیې نو چې ما ته هم وښیې نو چې بدی وسوره وخت لګي نبی علیہ السلام و په وسورو ابو خاری ته نبابونه جوړ کړی او تبه وی چې دین دادې کلمه وایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او منز کوا زکات ورکوا روزه نیسا حج کوا بس دا دین دی اصلی با حیران شو دیو جنو تپوس بیو که حدیث کی رازی چه حل علی غیر هن حل علی غیر هن تا دینا سیوانور را باندسشتے نبی علیہ السلام ایلا نانا ایلا انتا تووا ہو کزان لده سواب ده پارا کئی کنا نفلونا منزونا نفل روجی نفل کوا او استغفل خو خدا نور نیولی نئی نیولې په دې باندې چې دا ما د توي چې کلمه چې دې ته د اسلام پنځه بناګانې وي چې بنیل اسلام علی خمسن اسلام په پنځو سیدونو بنا دی بس کلمه او سلور عبادت هغه اسلام یادو چې پیغمبر کوم مونږ ته خولې ښه یو خدای خلقو اسلام دی ته خدای ته هغه خو به ساړو بیراو دی چه دو رضا لداو آیا دو رضا لداو آیا دو خلیز دا دی خلقو نو ساتا چه آسان دینیه پا خلقو گران که لگی خبری وی دا شمار و داغینه دم رشه جوڑ که چه خلیز ساڑو بی بدر بانده راشه دا وجه داده چه قرآن نشتا کنه دین دا اللہ پا کتاب که ده قرآن که ده اچه دین آپا لشوی نو بیا ستا پتن لئی جب کمکند که با حالا که قرآن ویخا تا تدو فریقین و حال ذکر هازان خصمان اختصمو او آخرت کې داغي حال بیان کړ چې دغه حال مو ګوره دا حال ګوره اوس په ځان سره سوچ وکا چې ستا کم خوخ دی او ګرزونه دی خوخ دی د اورغه جامې دی خوخ دی او کده جنتیان مرګرتیا دی خوخ ده نن تا تډیره خیسته مو قدا اختیار دی په خپل لاس کې دی زان د جهنم نه بچ کول شي او زان جهنم ته بوتلی شي جنت ته بوتلیم شي نو الله تعالی مقدر کړی د توبې استو د عمل کولو په لګونو باندې خپې مانتیا کتا ته د عمل مکمل او نشوا او چې ته خپې مان شي په خپل ګنا باندې او الله تعالی رجوع کړه نو بس دغه کامیابی ده نو اخر دعوانا.